someone new to talk to. Ah, yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Ah, yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Ah, yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Ah, yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Wat een prachtig voorstel trouwens. Dit is Dr. Hulk. Sharing the night together. Hier bij de late avond gaan we doen. Met prachtige muziek, maar natuurlijk nog veel meer moois. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En het moois bestaat uit een paar ontzettend leuke onderwerpen. Ja, onze razende verslaggever Jeroen van Gent trok naar het Nederlandse Pinbalmuseum in Rotterdam. Nou, wat is daar te beleven? Nou, als je een pinbal-flipperkast-fan bent, nou, dan ben je daar wel op je plek. Je hoort zometeen zijn luidruchtige reportage. Joop van der Hoorn, die is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben vandaag over een zaak die maar niet opgelost raakt. De zaak Knoops. En hij doet een oproep. Straks dus hier in de show. En er start een campagne tegen geweld tijdens de coronacrisis. En die coronacrisis gaat nog wel even duren, dat weten we allemaal. En om geweld te voorkomen zijn er allerlei plannen. Je hoort het zometeen allemaal hier in deze verder gezellige aflevering van De Late Avond. Leave you Cause I just want one love to be enough and remain in my heart till I die. So there's just a little more that I need. More than I need. I wanna share all the air that you breathe. I'm not the kind of girl to complicate the past. I want a love that will last forever. I want a love that will last always. I just want love that will last. I want a love. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way. The way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love. Labissifre, prachtige muziek uit de jaren 70 van de vorige eeuw. It Must Be Love. En René Olsted met A Love That Will Last. Gerard van der Zonde is echt helemaal gek van Pinball, oftewel de flipperkast. Aan de voorhaven nummer 12 in Rotterdam-Delfshaven staat al sinds eeuwen het pakhuis De Dubbele Palboom. Juist daar staat het vandaag vol met deze speelapparaten. De hele geschiedenis van pop art genre en flipperkasten natuurlijk. Jeroen van Gent haalde diep adem en dompelde zich in een zee van geluiden en lichteffecten. U bent pinballer, of hoe noemt u uzelf? Flipperkastspeler, pinballer? Ja, in ieder geval een ontzettende hobby, flipperaar. Ja, ik speel thuis altijd digitaal. Wat heeft u thuis staan? Die staat hier ook. Dat is dat kleine kastje wat daar bovenaan staat. Ja. Dat is gemaakt door iemand hier uit Rotterdam, die toevallig pas overleden is. Heel, heel, heel jammer. Maar we hebben met meer dan 50 man hebben we zo'n kast. Spelen we competities mee. Maar dit is... Ja, dit is het enige echte. Dit is een soort van Walhalla, dat kan bijna niet anders. Komt speciaal uit Eindhoven hier naartoe? Ja, voor de derde keer in 3 weken, want ik heb nu vakantie. Ja, dit is een hele grote hobby en dit is ideaal. Voor mij is het één grote speeltuin. Ja. Het moet ook niet te druk zijn, want dan wordt het heel erg lawaaierig, denk ik zo, van al die geluiden. Ja, ik heb altijd oordoppen bij me, voor als er heel veel mensen zijn, dan heb ik gewoon oordoppen in die ik normaal op de motor heb. Word je daar niet vreselijk door afgeleid eigenlijk? Of is het juist een begeleiding van het spel? Oh jee, was vast niet goed te veel. Ik weet er niks van. In de basis hebben we 3 generaties flipperkasten. Dat is alles van voor 1977, elektromechanisch. We hebben vanaf 1977 tot en 1991 hebben wij de solid state, zoals we dat noemen. En dat wil niks zeggen dan, je hebt een scoresysteem net zozelfde als je wekkerradio. Dus alleen maar getalletjes en eventueel een letter die je ervan kan maken. En vanaf 1991 hebben we het over dot matrix. En dat wil zeggen, er zit er zo'n oranje schermpje in waar allemaal filmpjes in voorbij komen. En dat mag tegenwoordig ook een tv zijn of weet ik het allemaal. Maar die 3 generaties zijn er dan. Dus er kan ook wel degelijk een beeldscherm verwerkt zijn in het apparaat? Jazeker. Kijk, dit is dan dot matrix, maar die we in het begin zetten zit een complete televisie in. Zal ik je daar nog even laten zien. Ja. En dat is niet alleen maar een filmpje spelen, maar echt net zoals een videogame dat je het ook echt kan sturen enzovoort. Maar ligt dan niet op de loer dat uiteindelijk de flipperkast ook een 3D weliswaar, maar toch ook een computerspel wordt? Ja, als we een stukje teruglopen, hebben we daar een mooi voorbeeld van. Want dat zou jammer zijn. 1999 kwam bijvoorbeeld deze op de markt, Star Wars. En dus wordt op de flipperkast ruit wordt een animatie geprojecteerd. En dan kan je echt, lopen het een beetje door elkaar. En als je dan bijvoorbeeld door die animatie heen schiet, dan ontploft hij ook of je raakt hem ook. En dat was een beetje de zoek naar videogaming. En flipperkasten, alleen het is geen succes geworden. Dat is te gek. Het is echt meerdere verdiepingen opgebouwde pinballautomaten. Pinballmachines. Nederlandse maken wij deze. Nederlands maken wij, daar kan ik ook weer naar vragen. Zijn er dus fabrieken in Nederland die dat maken, zeg? Die één flipperkast hebben gemaakt en dat is deze. Dat is deze. Het is nog steeds in productie. Het is heel kleinschalig, maar superleuk en high-end. We zijn er zo trots op. Dat is gewoon, En waar komen de meeste anderen vandaan? Amerika. Amerika. Van alles. Ja. Weet je, het is ook gewoon echt Amerikaanse legacy. Heel veel landen hebben het geprobeerd. De Duitsers en de Fransen. Maar niemand krijgt het echt zo goed voor elkaar als de Amerikanen. Totdat de Nederlanders kwamen en Amerikanen zijn hier gek van de Big Lebowski, van Dutch Pinball. En dat heb ik echt wel hele hoge ogen gegooid in dat wereldje. Die valt in de smaak. Die valt in de smaak. Die valt echt heel goed in de smaak. De magie van de flipperkast zit gewoon echt in een stalen bal die over een houten plank rolt. Ja. En door mechanieken door de kast wordt heen gestuurd. Ja, ik had het wel als kind, zo'n klein dingetje, zoiets. Met zo'n veertje wat je dan kan laten doen. Oh, die staan er waarschijnlijk al. Oh, dat is dit. Ik had het nog niet gezien. Oh, ja, dat had ik dus wel. Ja, maar dat is, zeg maar, heel veel mensen, het is een beetje verwarrend. Wij zijn het Dutch Pinball Museum. Ja. En heel veel mensen zeggen dan het flipperkastmuseum. En het mag, maar het is niet volledig. Nee. Want pinball betekent eigenlijk niets meer dan een plankje met spijkers. En een spijkers is een pin. Ja. En het is pinball. Uiteindelijk zijn daar flippers bijgekomen. Daarom hebben wij het over een flipperkast. Ja. Maar het is 1947 is de allereerste flipperkast bedacht. De Humpty Dumpty, en die hebben we ook, zal ik daar laten zien. Maar die had dus als eerste flippers. En ik zeg altijd maar, het moet een beetje zo zijn gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog namen de Amerikanen die apparaten mee naar Europa. En wij stonden erbij te kijken, wij Nederlanders. Met ons toenmalig Engels. Waren we nu nog niet zo kundig in. En we gingen het gesprek aan en wij zeiden, can you tell me what this is? Ja, this is a pinball machine. Oh, and what are those things when move when you push flippers. The buttons? Those are flippers. Oh, it's a flipperkast. Weet je wel? Zoiets moet het zijn geweest. Maar dus ik vond... is een touring car, dat bestaat ook niet. Nee, nee, je hebt een touring car. Maar ik vond het zo heel knullig om op de gevel te laten zetten van het Nederlands spijkerbal met flippers museum. Want dat had echt geen kip gekomen. Nee. Dus pinbal museum, het klinkt lekker, maar het is... Ik had dat dus thuis, ja, zo'n plankje. En daar ging ik helemaal in op. Ja, en met vrienden erbij. En dat is dan het begin. Ja, zo'n veer waar je een bal mee afschiet. Gewoon heel simpel. Ja, nou, te gek. Nou zie ik het pas. Ja, ik let ook niet op. Leuk. Laten we de museumzaal. Ja. Oh, losse flippers zijn natuurlijk ook. De techniek, dat is ding. Oh ja, onderuit natuurlijk. De historie van de pinbal. Een van de oudste dingen die we hebben, dat is een beetje de voorloper van pinbal. Dat is een soort tolkastje, dus je hebt 1850. Maar vanaf 1880 zien wij ook een beetje de vormen terug van zo pinbal. Zo ver terug? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Het gaat misschien echt wel ergens koning Lodewijk de 14e, weet ik het. We zijn schilderij bekend waar hij op een soort van half biljart aan het spelen was. Een beetje pinbal gerelateerd. Uiteindelijk is pinbal komt eigenlijk uit Frankrijk. Het was een man die had een kapot biljart. Dan zette hij een beetje schuin tegen de muur aan. En dan met spijkertjes maakte hij een soort kommetjes. Yeah. En met een biljartkeus stootte hij de bal omhoog. En dan bleef dat balletje hangen in een kommetje. Dat is de voorloper van pinbal. En dat is bagatel. Maar ja, uiteindelijk kwamen Amerikanen daar ook mee in aanraking. En die hebben het groot gemaakt. En wat je dan ziet is bijvoorbeeld hier plankjes uit 1900. En dan daaronder zie je dat in de jaren 20, jaren 30 worden die plankjes worden kistjes. Ja. En die kistjes die gaan op een gegeven moment op pootjes. Ze zijn eerst nog simpel bruin. Het ziet er meer uit als een soort van een doodskistje met glas. Ja, inderdaad een baby-like-kistje. Zoiets. Ja, dat, en dan komen er steeds meer kleuren en dan wordt dat... Ja, een kunst apart, denk ik. Hè? Ja. Ja, dat ontwikkelt zich dan. Geen computer in nog of zo. Nee, het is geen... Wat is een computer? Weet je, in principe is de flipperkast toen was al een computer. Want het is de voorloper ook van de computer. Het waren allemaal een soort koperen relais mechanieken die een bepaalde stand zetten. En dat is uiteindelijk dan de microprocessor geworden. Zou dat nog geholpen hebben met de ontwikkeling van de computer? Ja, sterker nog. Weet je, ik vertel altijd een heel mooi verhaal. En er is nergens op gebaseerd. Je hoeft me er niet op te corrigeren. Want het is in mijn eigen hoofd gegroeid. Maar we zijn in 1969 zijn we naar de maan gegaan. Ja. En ik zeg altijd dat is een soort veredelde pinbalmachine geweest. Ja. Want flipperkasten deden het al best goed, weet je, in de jaren 60, 70. En die technieken die daarin zaten, er was niks meer dan de allereerste ruimtevaart, de allereerste computer. Ze hebben een beetje van elkaar gekeken, van elkaar gesnoept. Maar eigenlijk zijn we met een hele luxe flipperkast gewoon naar de maan gegaan. Ja, geïmproviseerd. Ja, want die technieken was niks anders van de techniek die toen al bestond. En de flipperkast zat het ook gewoon rijkelijk in voorzien. Pinbalmuseum, komt hier vaak? Een obligate vraag, maar toch? Ja, ongeveer 2 jaar voordat het open ging. Dus daarvoor? Ja. Bent u soms betrokken bij de ontwikkeling Nee, ik ben liefhebber en vrijwilliger. Ik ben een vriend van Gerard. Ik had een flipperkast op mijn slaapkamer staan. Dus op een gegeven moment zei mevrouw, of ik ga eruit, of je haalt die flipperkast weg. In de slaapkamer? Ja, ik heb nog een week moeten denken waar ik moest beslissen. Dus, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, le temps d'une chanson. Thank you. voyage au soleil sans risque de pluie. Un souffle chaud qui apaise son. Lorsqu'on ranime son passé pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ceux qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ce moment de passion. Tendrement, l'espoir du prisonnier. Le chant de sa liberté. Comme elle est douce, douce, délivrance. Comme elle est douce, douce, d'une chanson. Gilberto. Si tu ne vois dans la nuit qui voile les bruits, échange les cris de la ville en. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I need someone beside me in everything I do. Van de vele boys bands die de afgelopen 30 jaar het podium hebben bestegen is deze. Wet, Wet, Wet, Love is All Around, nummer uit de jaren 60. En toen eigenlijk opnieuw dit geworden in een ander soort jasje, zou je kunnen zeggen. Diana Tell, nee, niet een familielid van William. Die hoort daar met het super romantische en jazzy Gilberto. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij heeft het over de zaak Knops. Een niet opgeloste zaak en hij roept uw hulp in. Het komt eraan. Na Cliff Richard en Constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share, through the trees, reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and love birds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Laat degene die mijn vader op die bewuste dag nog heeft gezien zich melden. We gaan kapot aan die knagende onzekerheid. De stem van Dieneke Knops, dochter van de ruim 19 jaar geleden spoorloos verdwenen en toen 63-jarige Adrie Knops, trilt bij de oproep niet meer zo hevig als enkele jaren geleden. En tranen zijn er ook niet meer in haar ogen te bekennen. Het is juist deze ogenschijnlijke kilte die mij als een pijl in het hart treft. Want de 54-jarige Dieneke zoekt al bijna 2 decennia lang als een soort van levende zombie naar haar vader. Ze zegt zich een stukje dood te voelen en doodmoe. Doodmoe van al dat zoeken, speuren, graven en telkens weer praten met de media. Zoals dit keer voor het radioprogramma De Late Avond. Is haar vader verdronken, vermoord? Heeft hij zelfmoord gepleegd? Of is hij een totaal nieuw leven begonnen? De dochter van de 19 jaar geleden als vermist persoon opgegeven Adrie Knops is werkelijk ten einde raad. Ze vecht door en blijft speuren. Ik ben het mijn oude moedertje verplicht en ook mijn broer Wim, die zelf ook niet meer in leven is en nooit zal weten wat er met zijn vader is gebeurd, zegt Dieneke. Zelf heeft zij een dader op het oog, de voor een dubbele moord vastzittende spijkenisser Patrick S. Hij zou tegenover derden de moord op Knops hebben bekend. Maar tegenover de politie zwijgt hij als het graf. De auto waarin hij voor het laatst gezien is, een witte Suzuki Alto uit 1985, werd op 4 juli 2001 teruggevonden op een parkeerplaats aan het einde van de Kruisnetlaan in Hoogvliet, bij het toenmalige sportcomplex van voetbalvereniging RET. Over Patrick S., ook wel het beest van Spijkenisse genoemd, gaan vele verhalen de ronde nadat hij een tweetal vrouwen, de verstandelijk gehandicapte Nanda Kerklaan in 2010 en Farida Zargar in 2011 had gedood. Hij beroef zijn slachtoffers in het Mallebos, een natuurpark ten westen van Spijkenisse. Van een van zijn slachtoffers sneed hij een been af en hield dit verborgen onder een vloer van een tuinschuur bij zijn woning. Ik wil een ketting van menselijke botjes om mijn nek, zo liet hij een medegevangene weten. En passant bekende hij ook nog 2 andere moorden, maar tegenover de politie houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Voor de 2 moorden en een poging tot doodslag op een Poolse man is S. tot levenslang veroordeeld. Dieneke is er echter bijna zeker van dat de seriemoordenaar ook haar vader te grazen heeft genomen. Patrick S. voldoet namelijk aan het door getuigen opgegeven signalement van een van de mannen die bij de auto aan de Kruisnetlaan bij het meertje is gezien. En aan die van een van de mannen welke bij de auto zou hebben gestaan langs het voedingskanaal, nabij de Hartelbrug in Spijkenisse. Toen ook is Adrie Knops voor het allerlaatst in levende lijven gezien. Hij stond onder de motorkap van de witte Alto gebogen in gezelschap van 2 lichtgetinte jonge mannen. Knops had even daarvoor, zonder medenemen van wat dan ook, een portemonnee of rijbewijs, zijn woning aan de Molenlaan 7 te Spijkenisse verlaten om een testritje te maken met het autootje van zijn vrouw. Adrie zou nooit meer thuiskomen. Dieneke zegt daarover: ook al is het meer dan 19 jaar geleden, vergeten doe je het niet. Het blijft aan je knagen. Onze familie krijgt pas rust als de stoffelijk overschot van pa teruggevonden wordt. Mijn moeder is al behoorlijk op leeftijd. Ze heeft nog maar 1 wens. Te weten wat er met haar man is gebeurd. Dus alsjeblieft. Wie zich ook maar iets, een klein detail of wat dan ook kan herinneren. Alsjeblieft, vertel het ons. In het boek Moordzaken van voormalig Telegraaf misdaadjournalist Jolande van der Graaf en oud-regisseur Dick Gosewer worden maar liefst 28 pagina's gewijd aan de raadselachtige verdwijning van Adrie Knops. Van der Graaf zet overigens grote vraagtekens bij het politieonderzoek van met name het Spijkenisse korps. Broddelwerk hebben ze verricht. Ik kan er nog steeds enorm kwaad over worden, zo laat Van der Graaf desgevraagd furieus weten. Samen met cameraman Roel van Deurzen van Botlek TV heb ik recent de verdwijning van Knops samen met dochter Dieneke gereconstrueerd. Een filmverslag hiervan is te zien op het YouTube-kanaal van Roel van Deurzen. Wie een tip heeft, wordt verzocht dit te melden. Dat kan via het landelijk politienummer 0900 8844, misdaad anoniem 0800 7000 of via de redactie van De Late Avond.

Why does someone else have to pull you through? Did they steal you away like a thief in the night? Love like this must take Jackson, hier in de late avond. Do what you do. En Willeke Alberti, ik mis de tijd van toen. Willeke, die doet nog steeds haar best hoor, want van de week zong ze weer in een verzorgingstehuis in Leeuwarden helemaal, ja. En mensen zijn daar rietu enthousiast over. Ja, want ze doet het nog best. Alleen een van de gasten zei, hoorde ik van mijn collega Rie Kuipers, dat sommige mensen dachten dat ze een nieuwe bewoner was. Nou ja, je hoort het allemaal hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten over de start van een campagne tegen geweld in tijden van corona. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Jasmine Ray, When I Found You. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show. love like you show me. You see me, you know me, like no one else. Er komt een campagne tegen geweld tijdens de coronacrisis. Is dat dan anders dan ander geweld? Ik ga het vragen aan Elia Jutte. Ze is media manager van ActionAid. En ActionAid is een organisatie. Even voor onze duidelijkheid en voor de luisteraar, wat is ActionAid precies? ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie. Wij werken in meer dan 40 landen samen met lokale gemeenschappen, met name de vrouwen in de lokale gemeenschappen, om op te komen voor mensenrechten. Uiteraard focus op vrouwenrechten daarbij. Ja, en nou hebben jullie geconstateerd, of onderzocht misschien wel, dat tijdens de coronacrisis het geweld is toegenomen. Hoe rijmen we dat met elkaar? Nou, wat je vaak ziet eigenlijk in tijden van crisis, dat niet alleen de coronacrisis, maar ook bij natuurrampen als die gebeuren of in oorlogssituaties, wanneer de spanningen oplopen, wanneer er onzekerheden zijn, zie je dat het geweld tegen vrouwen toeneemt. Dus in de coronacrisis, zeker tijdens de lockdowns, mensen zitten bij elkaar op de lip. Er is onzekerheid over werk, over wat gebeurt er met het virus. De spanningen nemen toe. En dan vertaalt je dat helaas in meer geweld tegen vrouwen. Ja, en jullie willen daar wat aan gaan doen en jullie hebben een challenge bedacht. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, de challenge, de Women's Rights Challenge, gedurende 1 maand, op 25 dagen in november, trainen we voor 35 push-ups. 35, dat getal 35 staat voor de 35% van vrouwen die wereldwijd te maken krijgen met geweld. Dat is nog even niet in achtneming met de coronacrisis. Gewoon al krijgen 1 miljard vrouwen in de wereld te maken met geweld. Dat is een ontzettend hoog cijfer. Het is een van de grootste mensenrechten schendingen eigenlijk die er plaatsvindt. En middels deze campagne willen wij daar aandacht voor vragen en ook geld inzamelen voor de oplossingen. Ja, die 35%, die 35 push-ups, die zijn daaraan gekoppeld. Push-ups, dat zijn, je moet op je handen gaan staan en dan omhoog en weer naar beneden. Het is een soort sport, doe je ook in de sportschool. Inderdaad. Ja. Wat helpt dat dan tegen het geweld? Nou, de challenge is een manier om voor mensen om mee te doen. Het gaat meer om, als je andere mensen benadert, waarom doe je deze challenge? Dan kun je uitleggen, het probleem een beetje uitleggen. En tegelijkertijd verzamel je ook geld in. En dat geld dat besteden wij aan projecten in de verschillende landen waar wij werken, om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, om slachtoffers van geweld te helpen en te ondersteunen. En ook op andere niveaus in de politieke kringen meer aandacht voor dit probleem te vragen en de oplossingen. Ja, precies. De aandacht is ook heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Zeg je, het is in allerlei landen. Wij denken altijd in Nederland niet, maar dat is niet waar, hè? Zeker. Helaas is geweld tegen vrouwen wereldwijd. In alle landen gebeurt het, ook in Nederland. En ook in Nederland is het tijdens de coronacrisis toegenomen. Was het maar niet zo. Maar in Nederland is het ook een probleem. Ja, nou is die actie, die challenge, die begint op 1 november en 25 november eindigt het. Want dat is ook nog een speciale dag, hè, die 25e november. Zeker, dat is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Nou, wij dachten, het kan niet, haast niet symbolischer om het dan op die dag te laten eindigen. En dan gezamenlijk, dit wordt een online meeting, maar je kan meedoen om dan gezamenlijk die 35 push-ups te doen. Ja, en hoe kan je dan meedoen? Dat wordt een online meeting, dus dan krijg je een uitnodiging van waar dat online is. Want we zouden normaal natuurlijk op een echte plek doen, maar gezien de coronatijden kiezen we ervoor om dat online te doen. Dus iedereen kan dat thuis doen eigenlijk? Ja, zeker. Ja, deze challenge is heel toegankelijk voor iedereen. Moet je daarvoor opgeven of hoe gaat dat in je werk? Ja, er is een website, we hebben een speciale website, womensrightschallenge.nl. En daar kun je je opgeven en daar wordt ook alles uitgelegd, ook meer de achtergrond van de challenge. Je wordt begeleid gedurende vanaf 1 november tot en met 25 november met trainingsvideo's en een heel trainingsschema. En dat trainingsschema is heel divers. Dat is zeker niet alleen push-ups. Er zit dansen bij, er zit wat meditatie bij, er zitten andere fun workouts bij, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om in ieder geval richting de 35 push-ups te gaan. Ja, want niet iedereen zal dat misschien halen, maar daar gaat het ook niet speciaal om. Nee, het gaat niet om de sportieve iets, het gaat om die aandacht die jullie vragen voor dat geweld tegen vrouwen. Zeker, ja, dat klopt. Dat is het belangrijkste. Noem nog een keer die website, want dat is misschien goed om daar dan te beginnen voor mensen. Daar staat ook op wat er allemaal gebeurt, hè, denk ik. Zeker, daar wordt het gewoon allemaal heel goed uitgelegd. Women'sRightsChallenge.nl. Mocht dat lastig zijn om te vinden, kun je ook naar actionaid.nl gaan. En dan staat er op de homepage staat er een banner die naar die website linkt. You've got that look again, the one I hoped I had when was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow, the dream of gold will be waiting. Amazing, the pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, time to be thinking, they're too busy finding ways, and I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything. Simply Red aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En For Your Babies. Het is weer geweest. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers weer met lekkere muziek en leuke onderwerpen. Dus stem dan weer af. Ik wens je een fijne nacht als je gaat slapen. Prachtige dromen. Wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En heb je even de tijd, check dan onze website www.delateavond.nl of ga naar Facebook, Twitter of LinkedIn. Daar vind je ook alle informatie over onze show. Thank you.